رحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، معاشر الحاضرين، تقزموني كتك إيمان أمباو tumejumuika hapa kwa pamoja katika kuwaaga ndugu zetu, kuwanasihi katika maeneo haya ya hospitali ya taifa ya Muhimbili, tukiwa tumekusanyika na wanafunzi wa Kiislamu wasomao hapa. Kwa hakika hili huleta furaha katika nyoyo zetu kwamba tumekutana Waislamu ambao tunajumuishwa na kitabu kimoja cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukawa kadhalika tunajumuishwa na mwenendo mmoja ambao ni sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa ufahamu wa maimamu wetu wema waliotangulia, kina alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala na alimamu Malik ibn Anas al-Asbahi رحمه الله تعالى نا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي المروزي البغدادي رحمه الله تعالى نا الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى نا وينجليو كتكوالي وليو تنقلي واو كتك أتباع التابعين كذلك ما تابعين كذلك ما صحابة ومتومة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا سمع الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كما نيمي كتفكام بيا الله سبحانه وتعالى فقموجا ولا أمس فرقيان كشكيني كتابه زي شكيني سنة زمتومة صلى الله عليه وسلم. لا الحمد لله hili itakujulisha wewe juu ya neema ya huu Uislamu tuliokuwa nao, ambao tumekusanya hapa kwa kutofautiana makabila yetu na mikoa yetu, rangi zetu na tamaduni zetu, lakini pamoja na ikhtilafu hizo zote tumekaa tukiwa ni ikhwa mutahabina, ni ndugu ambao tunapendana kwa sababu tumejumuishwa na vile ambavyo tumetangulia kuvitaja. Allah anasema wadhkuru ni'matallahi alaykum in kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, anawaambia maneno haya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anawaambia al-Ausi wal-Khazraj, watu wa Madina, makabila mawili ambao yalikuwa yakipigana kabla ya Uislamu, yakipigana wao kwa wao, hawakuwa wakioleana, hawakuwa wakisaidiana. Lakini baada ya kuja neema ya Uislamu, Allah akawakumbusha katika hii aya, wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni zile neema za Allah zilizoko juu yenu nyinyi, al-Aws wal-Khazraj, mlipokuwa maadui. Allah tabaraka wa ta'ala fa'alafa baina qulubikum, akazioanisha akaoanisha baina ya nyoyo zenu, fa asbahtum, mkapambaukiwa nyinyi bi ni'matihi, kwa neema yake Allah subhanahu wa ta'ala ya Uislamu, ikhwana, mkawa nyote nyinyi ni ndugu, mnapendana, mnasalimiana, mnasaidiana, mnaoleana na mengineyo. Kwa hiyo hii ni neema ya Uislamu, hakuna neema kubwa kama neema ya Uislamu. Kwa alhamdulillah ala hadhihi neema, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hii ambayo huwakusanya watu kwa tofauti za makabila yao, kwa tofauti za mikoa yao na kanda zao. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam. Mada ambayo ilipewa mabunduzi wenu, ahamiyatu al-adli wa madaratu al-rishwa, umuhimu wa uadilifu makazini, kadhalika na madhara yatakayopatikana katika janga na balaa la rushwa, au ukipenda waweza kusema Uislamu na amana. Uislamu na amana, kwa neno hili limebeba na limemeza anwani hii niliyoitangulia kusema, ahamiyatul adl wa madaratu rishwa, Uislamu na kuchunga amana. Uadilifu ni amana, kwenye rushwa kunatakikana kuwepo na amana. Uislamu unaizungumziaje amana? Allah tabaraka wa ta'ala katika Qur'an ametaja wasifu wa waumini waliokuwa wema, akasema wamefaulu. Akasema subhanahu wa ta'ala katika aya kwanza ya suratul mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, kwa hakika wamefaulu, wamenadi saada waumini. Kisha akataja wasifu wa waumini hao katika yale aliyoyataja, wanapoingia katika sala wanakuwa na khushu'i na unyenyekevu, wanapuuzia mambo ya laghau, wanayapuuza na wanayaweka nyuma ya migongo yao. Kadhalika katika wasifu waliotaja katika aya ya nane, walladhina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, na wale ambao liamanatihim, katika amana zao walizoaminishwa juu yake na watu, wakaaminiwa juu yake, wakakabidhiwa hiyo amana, wakakabidhiwa dhamana, wao hao ambao ni al-mu'minun, ambao wamefaulu, wanapokuwa katika amana za watu walizoaminiwa juu yake, wa ahdihim, na makubaliano yao waliokubaliana na watu, mafungamano yao waliofungamana na watu, mikataba yao waliosaini baina yao na watu, au na mtu au na shirika au na taasisi, ra'un, wanazihifadhi na wanazichunga. Kwa hiyo utaona kwamba hii ni sifa njema kwa kila aliyekabidhiwa amana kuwa nao sifa hii, na ni alama ya ufaulu wake. Akawa na uadilifu katika yale aliyokabidhiwa. Ya ima ni mwalimu kakabidhiwa wanafunzi, kaaminiwa awe na amana juu ya wanafunzi aliyopewa. Ya ima imam amepewa al-imama, uongozi, basi ajue kwamba ile nafasi anayosimama ni nafasi ambayo alisimama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana yake yeye amesimama aliposimama bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Afahamu kwamba ana dhima, afahamu kwamba amepewa dhamana, afahamu kwamba amepewa amana. Kadhalika muuguzi, kadhalika daktari na wagonjwa, ni amana, ni dhamana aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba atakwenda kuulizwa juu yake siku ya kiyama. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake katika aya hii qad aflaha al-mu'minun ameyataja maneno ya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar, qad aflaha al-mu'minun, wa hakika wamefaulu waumini. Katika tafsiri yake akataja maneno ya Ka'ab. Anasemaje Ka'ab al-Ahbar? Anasema Allah hakuumba kwa mikono yake isipokuwa vitu vitatu. Amemuumba baba yetu Adam kwa mikono yake. Adam alayhi salam, Abu al-Bashar. Ameialika Taurati ya Musa kwa mikono yake, Allah subhanahu wa ta'ala. Ameotesha bustani ya Aden kwa mikono yake, Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaiambia bustani ya Aden, takallami, zungumza, zungumza ewe jannat Aden, zungumza. Maneno iliyosema jannat Aden, qad aflaha almu'minun, kwa hakika wamefaulu waumini. Kwa nini? Kwa yale yaliyomo katika jannatu adan. Kwa hiyo ukielewa kwamba miongoni mwa sifa za watakaoingia kwenye jannatu adan ni wewe kupambika na amana, kusifika kwa sifa hii njema, utaelewa manzila na nafasi na hadhi ya amana uliopewa wewe katika Uislamu. Ndio maana Allah tabaraka wa taala kwa uzito wa hizi amana na majukumu tunayokabidhiwa akatukumbusha katika Qur'an kwamba hili jambo si jepesi. Usaini mkataba kwamba utayafanya haya, utayafanya haya, utotoa wala hutopokea rushwa, hutopendelea rangi wala jinsia, wote kwako ni sawa. Na uzito wa hii amana, anasema inna aradna al-amana ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Hakika sisi, hakika sisi, maneno haya ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni dhamiri ya shani anaitukuza nafsi yake. Sisi kwa maana anaitukuza nafsi subhanahu. Aradna al-amana, tumeitangaza amana. Ala samawat, tumeitangazia mbingu, bali mbingu saba. Tumezitangazia mbingu saba amana. Mbingu saba, kuna amana hii, amana yangu. Kadhalika ardhi saba, Allah akazitangazia amana yake. Kadhalika milima na majabali, Allah akaitangazia amana yake. faabaina an yahmilnaha, vyote hivyo vikakataa kubeba amana ya Allah subhanahu wa ta'ala, vikakataa. Wa ashfaqna minha, na vikaiogopa amana, vikaiogopa. Hamalaha al-insan, amana yake Allah tabarak wa ta'ala akaibeba mwana wa Adamu. Innahu kana dhaluma, hakika mwana wa Adamu ni mwingi wa kuidhulumu nafsi yake. Jahula, mwingi wa ujinga, hajui yanayomnufaisha mbele ya yale ambayo kwamba hayamnufaishi. Anaangalia kwa jicho la hapa, aangalii kwa jicho la kule. Akabeba amana ya Allah ambayo siku ya kiyama atakwenda kuulizwa naye. Kwa hiyo Uislamu, suala la amana umelipa nafasi kubwa mno, na ndio maana amana na uadilifu ikawa ni msingi katika misingi mama aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Amana kaamrisha, uadilifu kaamrisha. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adli. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Inna Allaha ya'muru bil-'adli wal-ihsan wa ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkari wal-baghy. Ya'muru bil-'adli wal-ihsan. Allah anaamrisha uadilifu, Allah anaamrisha amana zipelekwe, zirejeshwe kwa wenyewe, zifikishwe salama kwa wenyewe. Hii yote kuonyesha kwamba Uislamu aliyokuja nao Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika msingi huu wa amana na uadilifu, Uislamu umeutolea macho mno msingi huu, na ndio maana aliufanyia kazi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakutaka kupatikana tofauti, akataka usawa utawale. Hakutaka kupatikana hata sura ya aina ya ubaguzi, sura ya aina fulani ya ubaguzi hakuitaka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali alimtenga mmoja katika wake zake kwa kuonesha aina fulani ya ubaguzi. Kamhama miezi mitatu takriban, kwa hiyo nikazungumza maneno ya kibaguzi dhidi ya mwenzake. Bal kadhalika tunaona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia maneno makali mmoja katika masahaba, Abu Dharr, alipozungumza maneno ya aina ya kumnyanyapaa mwingine katika sahaba, ambayo anapelekea kuondoa dhana nzima ile ya al-musawa, ule usawa unaotakikana na sheria ya Kiislamu. Abu Dharr al-Ghifari akamwambia Abu Bilal bin Rabah, ya ibn Sauda, ewe mtoto wa cheusi. Maneno haya yakawa yanaonyesha aina na sura ya kibaguzi, kumbagua mwenzake kwa rangi aliyokuwa nayo. Uislamu kalipiga vita hili. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaagiza aletwe Abu Dharr, akaitwa Abu Dharr al-Ghifari radhi Allahu anhu. Mtume akamwambia maneno makali alayhi salatu wasalam, akamwambia a'ayyartahu bi ummihi, unamtia dosari huyu Bilali kwa kupitia mama yake aliyemzaa. Mama yake ni mweusi, kamzaa Bilali mweusi, kwa hiyo unamtia ila na dosari Bilali kupitia mama yake. Innaka imru'un fika jahiliya, wewe ni mtu bado una jahiliya katika nafsi yako, bado una ujinga. Kwa hiyo ubaguzi ni ujinga, umepigwa vita na sharia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na uadilifu ndiyo sifa ambayo alikuja kuinua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaifanyia kazi kimatendo. Ametaja Imam Bukhari رحمه الله تعالى كما أليب امرأة مخزومية منامك ووكو وبني مخزوم katika makabila ya Quraysh. Watu wake wakaona kwamba ni aibu dada yetu huyu akatwe mkono wake kwa kuiba, fedheha itaanguka katika ukoo wetu, kwamba katika Bani Makhzum kuna mwanamke aliiba, tufanyeje? Tutafute nani ambaye ana ukaribu na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwongeleshe juu ya hili, fedheha hii isitupate. Nani wa karibu? Wakaona hakuna zaidi ya Usama ibn Zaid radiyallahu anhu, wakamfuata Usama, wakamweleza Usama aende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amwongeleshe juu ya hili. Akafika Usama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ya Rasulullah, imra'atu makhzumiyya ameiba, ya Rasulullah, tukuomba usiipitishe hadi kwake ili wasije wakafedheheka watu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabadilika rangi, akamwambia Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah, unathubutu Usama kuja kumwombea mtu asisimamishiwe adhabu ya kukatwa mkono katika adhabu za Allah? Wadiriki kulifanya hili Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah, wallahi law anna Fatimata bint Muhammadin sarqat laqata'a Muhammadun yadana. Naapa kwa jina la Allah, ili Usama, lau kama Fatma binti ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam angeiba, basi Muhammad angeukata mkono wake. Huyu binti wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambaye daraja lake kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sayyida nisa'i ahli aljanna, yeye ndiye bibi wa wanawake wote wa peponi. Bibi wa peponi ni sayyida Fatima binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakini angeliiba huyu ambaye katokamana na kizazi kitukufu, yeye ni damu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ambaye ni afdalul khalqi ala al-itlaq, ni mbora wa viumbe wote kwa ujumla wao, viumbe vyote vilivyoumbwa na Allah mbora wao ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini angefanya hayo Fatima, ningeukata mkono wake, singelijali kwamba huyu ni binti yangu, huyu ni binti ya Rasul alaihi salatu wasallam. Huu ni uadilifu aliokuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ndiyo amana ambayo amebebeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala aje aitekeleze kimatendo na mengine. Amana na uadilifu kwetu sisi Waislamu ni sifa ambayo walipambanuka nayo mitume wa Allah, sifa njema ambayo iliwapambanua, walisifika kwa sifa hiyo mitume wa Allah alayhi msalam. Uaminifu, amana, uadilifu. Na ndio maana ukisoma katika aya nyingi katika Qur'an, walipokuwa wakijinadi mitume kwa watu wao, walikuwa wakijinadi kwa sifa ya amana waliobeba, dhamana waliotumwa nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuambia katika Qur'an, katika surah Ad-Dukhan aya 17 aya 18, anasema wa laqad fatanna qablahum qauma fir'aun wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Anajinadi kwa sifa ya amana, kwa hakika tuliwafitinisha kabla ya makuraishi, tuliwafitini sisi na kuwapa mitihani kabla ya hawa makuraishi wanaokupiga wewe vita, hawa kina Abu Jahal, hawa kina Abu Lahab, hawa kina Umayya bin Khalaf, hawa kina Ubay bin Khalaf, hawa kina Uqba ibn Abi Mu'ayth, hawa kina Utba ibn Rabi', hawa kina Al-Walid ibn Mughira na wengineo katika sanadidi kufari Quraysh, walikuwa wakimpiga vita Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. نكو حقيقة تليوفا امتحاني سيسي قبل يا هاو مقريش تليوفا امتحاني قوم يا فرعون ما في وقت وفرعون وقفت وجاءهم رسول كريم لوالجلي وواو نمتوم كريم أمير موسى بن عمران عليه السلام أقوام بياجي أقوام بيا أن أدو إلي عباد الله بتياني قوانغو أني واجه والله كما كنا نتاككم وابد الله بس نجيكم وابد الله ميا قوانغو ميمي chukueni ibada hizo kutoka kwangu. Inni lakum rasulun amin, hakika mimi kwenu nyinyi ni mtume, mtumwa au mtume amin, muaminifu niliyebeba amana niliyokabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Cheo changu cha utume ni amana, udaktari wako wewe ni amana, unesi wako wewe ni amana, uuguzi wako wewe ni amana. Kutoka kwa nani? Kutoka kwa Allah. Amana ipi? Amana ile aliyoitangaza kwa mbingu saba na ardhi saba, na milima na majabali vikakataa kuibeba na vikaiogopelea, ukaibeba wewe insani, kwa sababu wewe ni dhalum, kwa sababu wewe ni jabulu. Kwa hiyo mtume huyu Musa ibn Imran tunaona kwamba hapa anajinadi kwa watu wake juu ya sifa ambayo kapambanuka nayo, sifa ya al-amana, uaminifu katika shughuli aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ukisoma katika suratu shuara aya 160-162 utakuta mitume wa Allah wanataja sifa hii ya amana katika kujinadi kwao kwa watu wao. Allah anasema kadhabat qaumu luti lil mursalin, watu wa Luti waliwakadhibisha mitume. إذ قال لهم أخوهم لوط فلعلف وانبيا نبيا لوط ألا تتقون ونمنين هم وموقف الله إن واتوا إني لكم رسول أمين حكيك مين يكون نيني من توم موامدف إذ يبيب أمانة يا الله سبحانه وتعالى. كذلك وطوى شعيب الله نسمى ولقد كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون واتوا مستوني وموكذبش متومي أصحاب الأيكة واتوا قريني مستوني وموكذبش متومي نوتا الشغافة مع الله نسمى وموكذبش متومي الحال ومتومي ومتومي موجة واتوا لوط ومتومي ولوط لكن الله نسمى وموكذبش واتوا لوط وكذبش متومي أصحاب الأيكة watu wa maporini wamewakadhibisha mitume. Kwa sababu ukimkataa mtume mmoja umewakataa mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye Qur'an Allah anatuambia la nufarriqu baina ahadi min rusuli, hatutofautishi sisi yeyote katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi Waislamu tunamwamini Musa ambaye wana Musa anafuatwa na Wayahudi pamoja kwamba wanamfuata kwa dhulma na udwana. كذلك سيسوى إسلام تنفوات عيسى تنمقبال عيسى ابن مريم عليه السلام عمبائه فواتنا منصارى حتى كما ونفوات ظلما وعدما. لكن سيسوى فوات موسى نعيسى نوانجليه وكتمت بوا الله عليهم السلام ويوك مكاذبشا موجا وموكاذبشا وات نبو الله تسمى وموكاذبشا أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب أنا تتقون إني لكم رسول أمين. قال وليكو أنبي ونشعيب أنتم واو ونين سموكو بالله حكي كميمي نمتوم موامنيفو كمانا يا نليبامبا نليبامبيكا نصفة ياكو كبالي أمانا نكو يفني كازي نليبيوان الله سبحانه وتعالى. لكن فانو مكوبا نمفانو أنتم ويتو محمد صلى الله عليه وسلم. Sisi Waislamu tunaiga kutoka kwake. Hana khairi asiyemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, hana khairi, si khairi za dunia wala si khairi za akhira. Kwa nini? Kwa sababu Mtume wa Allah huyu aliyetumwa kwetu, Allah amemnadi katika kitabu chetu akasema, قد كانت لكم أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أمكوا هو يمتمي والله ونيني وإسلام ميرواز جيما mfano mwema wa kuiga, anayetaka kuiga amuige huyo Rasulullah. Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana katika suratul Ahzab. Kwa hiyo yeye ni uswa kwetu, ruwaza njema kwetu sisi, mfano mwema wa kuiga kwetu sisi. Yeye huyu mtume alayhi salatu wassalam alipambika na sifa hii ya uaminifu, amana, kubeba masuliya ya uadilifu tangu akiwa mdogo, tangu akiwa mdogo. Na ndio maana pia wale maadui zake makufaru Quraysh hawakusita kumuita kwa wasifu wake ule wa amana. Sisi tunafahamu kwamba katika majina yake as-sadiqu al-amin, mkweli muaminifu. Haya wamemuita kina nani? Wamemuita makafiri wa Quraysh. Wamemuita Muhammad sallallahu alayhi wasallam as-sadiqu al-amin, mkweli muaminifu. Hata katika kipindi cha uadui, kulikuwa na kipindi cha uadui, mapigano baina ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na jeshi lake, na jeshi la kina Abu Jahal, wakapigana katika vita vilivyopigano mwaka wa pili hijiria, vita vya Badri al-Kubra. Wakaja wakapigana tena katika vita vya Uhud. Vita vya Badri Waislamu walishinda na waliwaua makafiri sabini na wakawateka sabini. Vita vya Uhud Waislamu waliuawa sabini kama wao walivyouawa wenzi wao sabini. Kipindi hiki kilifuatiliwa na ukimya. Bado Abu Sufiani ni kafiri, yani kupa picha kwamba akapambika na sifa hii ya uaminifu hata katika kipindi cha uadui kilichopo baina yao. Na katika kipindi cha uadui hufanyika mengi, mengi hufanyika, kuzuliana. Unaweza kumzulia mtu kwa sababu unachuki naye, kumfanyia hujuma, ukamfanyia hujuma kwa kuwa unachuki naye. Lakini Rasuli alayhi salatu wasalam hakuacha kupambika na sifa hii ya amana. Wanatoka makafiri wa Quraysh kimsafara wao wa kibiashara, wanakwenda Sham. Hii nafahamu kwamba Quraysh walikuwa wana misafara miwili, ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Kwa katika msafara wao walipokwenda Sham kibiashara, wakiongozwa na Abu Sufyan, tayari zile barua za mtume sallallahu alaihi wasallam kuwatumia wafalme zilikuwa zimeshatumwa. Alishatumiwa Habasha huku mfalme Najashi ambaye anaitwa Ashama radiyallahu anhu, na alishatumiwa Misri katika mji wa Iskandaria mfalme wao akiitwa Muqawqis. Alishatumiwa Persia Furs mfalme wao Kisra, na kwa Roma alitumiwa Heraklu Kaisari wa Roma Kaisar. Ikafika barua ile kwa Kaisar, akaisoma ile barua, inamlingania Uislamu. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hirakl azim ar-Rum, mpaka mwisho ile barua, kutoka kwa Muhammadi mja wa Allah na mtume wake kwenda kwa mtukufu wa Waroma. Mimi nakulingania linganizi za Kiislamu, silimu utasalimika na Allah atakupa ujira wako mara mbili, ujira wa kusilimu kwako na ujira wa watu kwa kufuata katika kusilimu kwako. na ukikataa elewa kwamba madhambi ya wote waliokuwa nyuma yako ya juu yako. Na enyi mliopewa kitabu, njooni katika neno la sawa sawa. Bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Hii ni aya katika sura Al-Imran. Ameweka katika barua. Enyi mliopewa kitabu, njooni katika neno la sawa sawa lililopo baina yetu sisi Waislamu na nyinyi ahlul kitabu, ya kwamba tusimwabudu isipokuwa Allah, na wala baadhi yetu wasiwafanye wengine kuwa ni waungu badala ya Allah. Kwa hiyo aliposikia huyu Hiraklu kwamba msafara wa Makureishi upo hapa kibiashara katika mji wa Ilya, akaagiza waletu, wakaletu. Akawauliza, nani katika nyinyi Waarabu mwenye ukaribu ya kinasaba na huyo bwana huko anaenaje kwamba yeye ni nabii? Yaani akikusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan radhiallahu anhu, kabla ya kuslimu kwake, akasema mimi ndiye ambaye nina ukaribu na huyo mtu. Kwenye riwaya nyingine akasema ni mtoto wa ammi yangu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam nasaba yake ukiangalia kuna jina Harbu, Harb, na huyo Abu Sufyan katika mababu zake yuko Harbu, ndio Harbu huyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfalme Hiraklu, kama anavyomsifia Abu Sufyan kwamba sijawahi kuona mtu mwenye akili mwerevu kama huyo Hiraklu, akanitanguliza nisogee mbele ya wenzangu. Wenzangu akawaika nyuma yangu, mimi siwaoni. Kisha akamwambia mkalimani wake, sababu Hiraklu hakuwa akifahamu lugha ya Kiarabu tofauti na Kisra na wengine, akamwambia mkalimani, waambie hao ambao wako nyuma ya Abu Sufyan ya kwamba mimi nitamuuliza huyu maswali, akinidanganya katika majawabu, nyinyi ambao mko nyuma huko nitoleeni ishara tu kwamba hapo kadanganya. Akamuuliza maswali, swali lake la kwanza, nasaba yenu ikoje? Abu Sufyani akasema huyu ni mtu ambaye tuna nasaba naye wala hana wasiwasi. Swali lake la pili, haya aliyokuja nayo katika maneno anayosema huko ya kuamrisha watu Uislamu, je, yuko yoyote ambaye kwamba ametangulia kabla yake akayasema haya maneno huko kwenu? Abu Sufyani akasema hapana. Akamuuliza tena, je, katika baba zake huyo nabii wenu huko yuko ambaye kwamba aliwahi kuwa ni mfalme? Yule Abu Sufyani radhiallahu anhu akasema kwamba hapana. Akamuuliza tena, je, asharafu nnas, watu wazito katika safu za watu, mamwinyi wa mji ndio wanaomfuata au ni wale watu madhaifu wao? Akasema Abu Sufyan, ni wale madhaifu wao ndio wanaomfuata, watu dhaifu. Akamuuliza tena, wanazidi au wanapungua? Wanapomfuata wanazidi au wanapungua? Akasema Abu Sufyan, bali wanazidi, kila kunapokucha wanazidi. Akamuuliza tena, je, yuko yoyote katika wao ambaye analitadi kwa kuichukia hiyo dini baada ya kuingia? Akasema hapana. Akamuuliza, je, anafanya khiana? Akasema hapana, hafanyi khiana, na sisi na yeye tuko katika muda mrefu, hatujui atakufanyia nini, lakini hajafanya khiana. Anazungumza maneno haya ni Muislamu au ni kafiri wa zama zile? Kafir. Anazungumza sifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katika kipindi kilichopita baina yetu ya mapigano, walitupiga kwenye Badri, tukawapiga katika Uhud. Kipindi hiki hakuna khiana yoyote alitufanyia, si kutuvamia pasina taarifa wala kadha, hakuna hayo. Utaona jinsi alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kuu kuliko yote ni pale walipokuwa wakiandika sulhul Hudaybiyah, mkataba katika mahala panapoitwa Hudaybiyah baina ya jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam na makafiri wa Makka. Mtume katoka Madina na kikosi cha masahaba wake, kipindi kile walikuwa 1400, wanakwenda Makka kufanya ibada ya umra na kufanya tawafu katika nyumba ya Allah. Tangu wametoka Makka hawakurudi, wanataka waende wakafanya umra. Wakiwa wamebeba silaha zao, kwa maana ya kwamba lolote huenda likatokea huko, sehemu inaitwa Asfan. Walipofika hapo, makafiri wa Makka wakapata taarifa kwamba Muhammad na jeshi lake wanakuja Makka, wakawatuma watu kuwazuilia wasiingie katika mji wa Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona kwamba aangalie katika masahaba wake nani ya mtume akaongee na makafiri wa Kikureishi, kwamba jamani, sisi hatukuja kivita, tumekuja kwa ajili ya kutekeleza ibada na kuizuru nyumba ya Allah ambayo tumeihama kwa muda mrefu. Akamchagua Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar akamwambia, hapana ya Rasulullah, mimi na Makureishi hatu hivi, nikuchagulie mtu ambaye anaendana na Makureishi, anaheshimiwa na Makureishi. Nani? Mtume Uthman ibn Affan. Akamtuma Uthman ibn Affan radiyallahu anhu aende Makka, aende akaongee na makafiri wa Quraysh. Akafika Uthman, Makureishi wakamwambia, kwa Muhammad na jeshi lake hatutoi ruhusa ya wao kuja hapa. Wewe Uthman tumekuruhusu. Akasema, na mimi siwezi kumtangulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zikaja tetesi za uongo kwamba Uthman ibn Affan ameuawa, na kweli akawa amechelewa kurudi kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameliandaa jeshi lake kwenda kupigana, na akachukua kutoka kwao viapo vya utiifu, nani yuko tayari kufa kwa ajili ya hili. Wote wakatoa viapo vyao vya utiifu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa Uthmani hayupo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mkono wake juu ya mkono wake, kwamba hiki nacho ni kiapo cha Uthmani ibn Affan kwa niaba. Mwishoni huko Makureishi wakamtuma Suhailu ibn Amr, kabla ya kuslimu kwake radhiallahu anhu, aje aandikishane mkataba na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasema haya kwa yale ambayo kama nataka kuyazungumza juu ya amana katika sehemu ambazo wewe binafsi huenda usingekubali, lakini kwa kuchunga amana na msingi wa amana, hayo aliyafanya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakujali Suhail bin Amr kaja akaandikishana masharti ya sulhu ile katika yaliyoandikwa, tusipigane kwa muda wa miaka 10. Katika yaliyoandikwa, akitoka mtu Makka Muislamu akataka kwenda kujiunga na Muhammad na jeshi lake sallallahu alaihi wasallam, Muhammad hana ruhusa kumpokea kwenye jeshi lake, bali amrudishe Makka aendelee kuchapwa na kuadhibiwa. Na kama kinyume chake, akataka kutoka mtu Madina kwenda kuungana na Makureishi, Muhammad amruhusu. Mtume akakubali, yote akakubali. Baadhi ya ahlul ilmu wanasema wino ule uliokuwa ukiandikwa pale na kina Suhail bin Amri haujakauka. Amekimbia sahaba kutoka Makka akiwa anachapwa na kuadhibiwa huko, akiitwa Abu Jandal radhiallahu anhu. Wajitupa mbele ya Mtume katika sehemu ya Hudaybiyah. Mwandishi wa Makureishi bado yuko pale pale, anamwambia Muhammad, hadha awwal shart. Muhammad, sharti la kwanza ni hili. Nini? Yaani huyu mrudishe Makka. Huyu mrudishe Makka. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia huyu mwandishi wa Makuraish Suhail bin Amr, ajizhu li, na kuomba huyu mmoja tu, huyu mmoja tunakuomba kwa ajili yangu, yani huyu tumtoe na kuomba. Libwana akasema la, ma ana bimujiz, mimi sikubali hilo wala silipitishi. Amwambia tena mara ya pili, bal ajizhu li, mpitisha huyu kwa ajili yangu. Akasema la, ma ana bimujiz, akamwombea kwa mara ya tatu. Libwana akasema ma ana bimujiz. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia yule sahaba Abu Jandal, rudi. Sahaba anahamaki, ya Rasulullah, turji'unana, turji'unani ila al-kufar, manirudisha kwa makafiri, hamuoni yaliyonisibu katika mwili wangu, huoni haya maadhabu niliyopewa? Mtume alichomwambia, Allah atakupa faraj, atakupa makhraj wewe na ambao wako nyuma yako, rudi. Akarudi Abu Jandal. Masahaba wengine wakataharuki, miongoni mwa hao ni Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, alasna ala al-haq, ewe Mtume wa Allah, hatuko katika haki sisi? Mtume anawaambia bala, sisi tupo katika haki. Alaysu ala al-batil, wa wa Quraysh hawapo katika batili? Anawaambia bala, wapo katika batil. Akauliza alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar, si ni kweli ya kwamba watakaouawa miongoni mwetu wataingia peponi na watakaouawa miongoni mwao wataingia motoni, si ni kweli hivi? Mtume akamwambia bala, ni la kweli. Falima nu'ti daliyaka fi dinina, kwa nini dini yetu tunaipa uduni kiasi hiki? Falima nu'ti daliyaka fi dinina, kwa nini dini yetu tuipe uduni kiasi hiki ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu Umar, ana Rasulullah, mimi ni mtume wa Allah, walastu a'asihi, wala mimi simuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa nasirihi, ayy Allah ndiye atakayemnusuru. Neno yale tena akamfuata Abubakar akamuuliza vile vile, na Abubakar akamjibu kama alivyomjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo likapita, zikapita siku kadhaa, akakimbia sahaba mwingine anaitwa Abu Basir radhiallahu anhu, akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume kumuona tu akamwambia, hapa hatukuruhusu uungane nasi Madina, hatukuruhusu uungane nasi kwa sababu baina yetu na Makuraishi tuna makubaliano, tuna mikataba, kweli wewe ni ndugu yetu, lakini amana, amana, urudi. Ghafla wakaja watu wawili wamemkimbiza huyu Abu Basir, kumbe Muhammad, amana ya mkataba wetu. Tumia kwa sahaba, rudi nao. Sahaba muslim, wakarudi naye wakafika sehemu inaitwa Dhul Hulaifa. Dhul Hulaifa ambayo ni miqati ya watu wa Madina wanapotaka kwenda haji, wanahirimia pale Dhul Hulaifa. Walipofika pale Dhul Hulaifa, wakawa wamepumzika. Na ule huyu sahaba akatoroka kule, huenda kawa hana farasi, na masafa baina ya Maka na Madina takriban Dar es Salaam na Dodoma. Amefika kule kwenu Muislamu, amwambia rudi. Tuseme kwamba alikuwa na farasi, lakini kwa urefu huo na masafa hayo, lakini alirudishwa. Walipofika Dhul Hulaifa, wakawa wanazungumza wale wawili, mmoja akautoa upanga wake akawa anausifia, upanga wangu huu جربت به ثم جربت به ثم جربت به upanga huu nimeufanyia tajriba, huu na tajriba, kwa maana huu upanga ni mujarrab, huu ni mujarrab, huu ni mujarrab, nimeujaribisha ukatoa majibu mazuri. Sahaba akamwambia yule bwana, upanga wako ni mzuri kiasi gani, naomba unionyeshe. Yule bwana akasahau kwamba huyu ni adui, ni adui yake aliyemkimbiza, akampa upanga Abu Basir. Sahaba akakata shingo yake, akakimbia yule mwingine, akarudi Madina kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anahema, ya Muhammad, inni maktuli, nakuja kuuawa, mwenzangu ameuawa. Ghafla anaingia Abu Basir na upanga wake. Hakumkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Basir, ndio alichokisema, wailu ummi mis'ar harb, huyu ni chachu huyu Abu Basir, lau akiwa ana wenzake bisiri yake nyuma yake, hawa watu wabaya watakuwa ili watafanya kitu kikubwa. Akarudi Abu Basir, akaenda pembezoni mwa bahari, akaweka kambi. Wakapata taarifa baadhi ya waliofungwa Makka, akatoroka mmoja mmoja, anaungana na Abu Basir, anakuja wapili, anaungana na Abu Basir, mpaka wakatengeneza kikosi ambacho hakisikii kuna msafara wa Makureishi unapita mahala fulani kibiashara, isipokuwa wanauvamia na wanapora mali zao. Kawa ni kikosi tishio. Makoreshi wakamwandikia barua bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, udugu tuliokuwa nao, Allah udugu Muhammad. Mwisho wale watu wakaja wakaungana na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuchukua taswira, Abu Jandal anarudishwa, Abu Basir anarudishwa. Nini yote haya ataka nini mtume huyu alayhi salatu wassalam? Amana. Kwa maana hata katika mazingira ambayo kwamba yatakuwa ni magumu kwako, moyo wa kuuma, uliona kwamba kuna hisia za baadhi ya masahaba zilidhihirika. Umar ibn Khattab, ya Rasulullah, lasna ala alhaq, alaysa ala albatil, alaysa qatlana fi aljanna wa qatlahum fi alnar, falima nu'ti adaniyata fi dinina, ana Rasulullah ولست اعصيه وهو ناصري استمسك لغرزك تريد موري واقع يا عمر يعني وهم مصحاب لكن نديني من أمانة لازم أهشم أمانة أولي أمنيون ونليف من سنجي مضبوط يالوك جناه ولمتم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعمانا ونليف كوينجي سهمونيه السانة. Huu ni mfano tuliotoa tu, lakini kwenye kila sehemu kuna amana na uadilifu. Kikana binti ya watu imewezeshwa, kuna amana ya binti ya watu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema, nyinyi mmemilikishwa hawa kupitia amana ya Allah. Wewe umetoka Sengerema huko, binti ya watu katokea labda Tabora na ndani huko, baba yake hakujui, mjomba wake hakujui, ni Uislamu tuliokuja nao, basi wazee wakatia mkono kizani. Nini kalimatullah? Nini amanatullah? Muislamu ni Muislamu, wasali na swali, tunakuzisha nchi yetu. Hawakujui wewe ni muumiani, hawakujui wewe ni kadha. Uzito wa amana ambao kwamba iko juu ya wazazi wa binti waliopewa na Allah subhanahu wataala, na wakaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, enyi wazazi wenye binti, atakapokujieni mtakayemridhia hulka zake na dini yake muozesheni. Mambo mawili tu ndio aliyotaja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha atakum man tardawna khulqahu wa dinahu fazawijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh wa fasadun 'aleem. Enyi wazazi, atakapokujieni mtakayemridhia hulka zake na dini yake muozesheni, na msipo alifanya hilo, kuridhia hulka na tabia ya kijana na dini, itapatikana fitna kubwa katika ardhi na ufisadi. Kwa hiyo hapo hapo unaambiwa amri, hapo hapo unaombewa dua mbaya ukikiuka amri uliyopewa. Wako wanasema kwamba hii jumla ya mwisho ni dua, Allah Mtume anaomba dua mbaya juu ya wazazi ambao wataviangusha vipimo vya Allah na mizani zake. katika kuwakagua na kuangalia vijana. Badala kuangalia dini na hulka, anaangalia hadhi, cheo, pesa, mali, kabila, ukanda, vitu kama hivyo. Huyu ameiondoa mizani ya Allah, inna akramakum inda Allah atqakum, ameisimika mizani yake yeye, hakuaminika kwa amana ya Allah subhanahu wa ta'ala, amestahiki dua mbaya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya kuzungumza ni mengi, na wala siangalie leo yaandika. Labda nitoe tu kwamba amana, mathalan, katika sehemu ambazo kwamba hupatikana amana, amana ziko katika ibada, amana katika biashara, kuuza na kununua, amana ziko katika kuvihifadhi viungo vilivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, amana ni katika amana tulizopewa na watu kama vile rehani na mengineyo. Nitoe hadithi chache kuhitimisha kalima yangu hii juu ya mifano hii ya amana ambazo nimezitaja. أمتاج الإمام مسلم الإمام الترمذي حديث كتب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومبتون صلى الله عليه وسلم ألف بيتا كتك بيتا بيتا زاكي مسكوني أقونا كتبو شاونغا كتك جوم أو كاب كوبا أكا ينجيز أمكنواك صلى الله عليه وسلم alipotoa ile mkono wake ukawa umepatwa na unyevu unyevu wa ule unga ambao uko chini, sio ule unga ambao unadhihirika pale juu. Akamuuliza muuzaji, ma hadha ya sahiba taam, ewe unayeuza vyakula, hiki ni kitu gani? Yaani mbona mkono wangu umeroa? Akasema, asabatuhu samau ya Rasulullah, huo unga wa ndani huko umepatwa na maji ya mvua, umeroa ewe mtume wa Allah. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, afala ja'altahu fawqa at-ta'am, kwa nini huo ambao umeroa usingeuweka juu ukaonekana watu wakauona, mtu akanunua kwa khiari ya nafsi yake? Kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, man ghasha falaysa minni, yeyote atakayefanya ghish katika biashara, ghish katika kazi aliyopewa, akafanya khiana, akaenda kinyume na amana, falaysa minni, si katika wafuasi wangu mimi, si katika wafuasi wangu mimi. Kwa ili uwe mfuasi hakika wa mtume sallallahu alaihi wasallam, jiepushe na khiana katika kazi, jiepushe na khiana katika kazi, jiepushe na ghush katika kazi, kuwa muwazi, cheupe kiite cheupe na cheusi kiite cheusi, usibague, sababu kubagua kunaendana kinyume na amana ambayo umeaminiwa juu yake. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutufunza amana kwa ujumla wake na kuipiga vita khiana, ameipiga vita khiana mpaka katika viungo vyetu tusifanye khiana. Viungo pia vina khiana, mkono unafanya khiana, nguo unafanya khiana, mdomo unafanya khiana, jicho kadhalika. alipokuja Makka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa watu wote amani. Ameingia Makka na silaha, haramu kupigana Makka, haramu, haikuhalalishwa mapigano katika mji wa Makka kwa yeyote katika mitume waliopita kabla yake, na hakuhalalishiwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kitambo kidogo tu wakati wa mchana. Haram kukata mti katika mji wa Makka, haram katika mji wa Makka kuokota kitu kwa lengo la kukimiliki wewe uliokiokota, haram. Haram kumfukuza mnyama au kutaka kumpiga au kumuua, haram. Awe njiwa, awe tetere, awe sungura, muda wa kuwa yuko katika haram, ile sehemu takatifu, ardhi takatifu katika mji wa Makka. La yabluwannakum Allahu bishay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum. Ewe mloamini, Allah atakupeni mtihani kwa sehemu katika viwindwa ambavyo mna uwezo wa kuvikamata kwa mikono yenu na mikuki yenu. Sungura iko mbele yako, haramu kumpiga mkuki. Tunakupeni mtihani katika haya, liya'lama Allahu man yakhafuhu bilghaib, ili Allah amjue nani anayemuogopa kwa ghaibu. Kwa uko peke yako jangwani, kapita sungura na kuangalia tu, jaa inakuuma, njiwa yule pale, uwezo wa kumpiga jiwe unao, unamwangalia tu. Kwa hiyo alipofika katika mji huu wa Makka mtukufu, wote aliwapa amani, mpaka wale waliompiga vita kina Abu Sufyan, aliwapa amani kwamba atakayeingia katika nyumba ya Abu Sufyan atakuwa na amani, atakayejifungia mlango wa nyumbani kwake yupo kwenye amani, hatopigwa huyo. Atakayeingia katika msikiti mtukufu yupo ndani ya amani, asiuawe. Atakayeweka chini silaha yake yupo katika amani, asiuawe. Haya aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wako watu wanne na wanawake wawili, hawa akasema wao wawe, hata kama tutawakuta wamejifunika mapazia ya al-Kaaba, wananing'inia kwenye mapazia ya al-Kaaba, wauawe. Riwaya imewataja wa kwanza ni Ikrima mtoto wa Abu Jahal, huyu auawe popote atakapopatikana. Wa pili ni Abdullah ibn Khatal. Watatu ni Maqis ibn Subaba. Wanne ni Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh. Hawa wanne wauawe na wanawake wawili. Abdullah ibn Khatal wakamkuta amejifunika na mapazia ya al-Kaaba, akauawa na Ammar. Maqis ibn Subaba wakamkuta sokoni, wakamuua huko huko sokoni. Ikrima mtoto wa Abu Jahal yeye akatoroka, akaingia baharini kwa lengo la kutaka kuvuka. Kipindi wako katika bahari na safina zao au mitumbwi yao, siku hiyo ikatokea dharuba za baharini, pepo kali, mawimbi. Nahodha wa chombo alichokipanda akawaambia, wale waungu wenu wale mliokuwa mkiwaabudu kule, hapa hawatokufaeni kwa chochote. Mawimbi haya na upepo huu mkali, waungu wenu mliokuwa mkiwaabudu hawasaidii hapa. Akasema Ikrima ibn Abi Jahal radiyallahu anhu, wallahi, naapa kwa Allah, kama hakuna wa kuniokoa baharini isipokuwa ni kumtakasia Allah dini, yani Mola mmoja, basi hakuna wa kuniokoa nchi kavu zaidi yake yeye tu. Akarudi Ikrima, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali tauba ya Ikrima na Ikrima akafa akiwa na sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa Abu Jahl. Alisema Ikrima kumwambia Allah ahadi, Allahumma inna laka alayya ahda, ewe Allah, hakika wewe una ahadi juu yangu, kama mimi nikirudi nikiwa niko salama, ukiniafu kutokamana na hali hii, an ashhada kwamba nitashahadia, au an ati Muhammada, kwamba mimi nitamfuata Muhammad huko aliko, na nitaweka mikono yangu katika mikono yake, fala ajidannahu afuwan karima, nitamkuta Muhammad ni msamehevu ni mkarimu, atanisamehe mimi Muhammad. Nakupa ahadi Mola wangu, nikirudi salama, basi wallah nitaiweka mikono yangu juu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitamkuta Muhammad ni afuwan karima. Akaja Maka akasili, akaja aliyebakia ni Abdullah ibn Sa'd ibn al-Sarh. Huyu alikuja akiwa amejificha nyuma ya Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa ametulizana katika mji wa Makka, na akawaita watu waje watoe bai'a, na kuja kutoa kiapo cha utiifu kwamba uko chini ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, utamsikiliza na utamtii, na kuja kutoa mikono yenu kumpa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo alipowaita watu waje watoe bai'a, Abdullah ibn al-Sarh akaja na Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah bai'a Abdullah, ewe Mtume wa Allah, chukua kiapo cha utiifu cha Abdullah ibn al-Sarh. Mtume mara kwanza akakataa, hakutoa mkono wako sallallahu alayhi wasallam. Mara ya pili, ya Rasulullah pokea bai'a ya Abdullah, Mtume akakataa. Mara ya tatu, ya Rasulullah bai'a Abdullah, Mtume akakataa. Kisha baada ya hapo mara ya tatu akawageukia masahaba akawauliza, kwani hakuna miongoni mwenu mtu mwerevu ambaye ameniona mimi nimegoma kutoa mkono wangu kumpa bai'a Abdullah ibn Abi Sarh, akachomoa upanga wake akamuua? Hakuna ambaye amediriki hilo? Kunyamaza kwangu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, akachomoa upanga akamkata shingo yake huyo Abdullah ibn Abi Sarh. Wakasemaje masahaba? Wakamuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama yudirina ya Rasulullah, hivi ni kipi kingetujuza dhamira yako hiyo, ewe Mtume wa Allah? Kwa nini usingetupa ishara kwa jicho lako? Ishara ya jicho, ishara ya jicho ni khiana. Mtume akaikataza. Kwa hiyo khiana iko mpaka katika viungo vyetu, signo si kadha ni khiana, haifai nabii kuwa na khiana. Kwa hiyo tukiangalia taalimu za Uislamu na yale ambayo kwamba sisi Waislamu tunatakikana kujipambe nayo kupitia sira ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na jinsi alivyokuwa mtume mwenye huruma, aliyeonea huruma mpaka wanyama na wadudu. Wallahi alazim, wanyama kawaonea huruma bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anamwambia sahaba, wewe unamdhulumu huyu ng'ombe, ng'ombe huyu ananishtakia kwamba unampa makazi mazito, mche mwana wako katika huyu ng'ombe. Ng'ombe anamwambia maneno mtume anayasikia sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtume wetu pia anajua, amesikia lugha ya ng'ombe alayhi salatu wassalam. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa huruma zake, kwa hurumia waja wa Allah tabaraka wa taala, anamuona mama Aisha anampiga mmeza wake ngamia, anamtusi, anampiga, anasema huyu ngamia msusu wako, hataki kutembea, mgumu, jamalan sa'dan balida. Mtume anamwambia ya Aisha, inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli hatta ma'a hadhihi dabba. Aisha, Allah anapenda huruma na upole kwa vitu vyote mpaka huyu mnyama. Dini inamhurumia mnyama, vipi wewe daktari usimhurumie ndugu yako mgonjwa, awe kabila lako asiwe kabila lako, awe ni dini yako asiwe ni dini yako, mmekutana kwenye insani, insania, utu ni mwanadamu mwenzako. La yanhaakum Allah ani alladhina lam yuqatiluhum fi din walam yukhrijuhum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah hakukatazeni kutokamana na wale ambao hawakupigeni vita, hawakutoweni kwenye miji yenu, hawakukatazeni Allah nyinyi kuwafanyia uadilifu, bali wafanyieni uadilifu. Kwa hiyo kuwa mwadilifu kwa kila insani, kwa kila insani, kwa kila mtu, uonyeshe uadilifu wako kwamba huyu ni insani, huyu ni mtu kama mimi na anahitaji msaada. Juu ya hapo kuna mkataba wewe umetia saini, kuna mkataba wewe umeula na watu. Hivyo basi, arfu biluhud, tekelezeni makubaliano mliyokubaliana, kutotoa wala kutokula rushwa. Na mfano masala kama hayo mengi, rushwa imeharamishwa na dini yetu, kaiharamisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miaka 1438 iliyopita. Mtume kapiga vita rushwa, akasema la'ana Allahu ar-rashi wal-murtashi, Allah amemlani mwenye kutoa rushwa, amemlani mwenye kupokea rushwa. Hadithi alipokea al-Imam Abu Daud na al-Imam Tabarani na al-Imam Ahmad katika Musnad kutoka kwa Thaubani maula Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa haya Allah tabaraka wa ta'ala ayaweka katika mizani ya malipo siku ya kiyama. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.